घन घन घोर कार छाए बदरा धमक धमक गूंजे बदरा के ढंके चमक चमक देखो बिजुरिया चमके मन धड़काए बदरवा मन धड़काए बदरवा मन धड़काए बदरवा काले मेघा पानी तो बरसाओ बिजली की तलवार नहीं बूंदों के बाण चलाओ मेघा छाए बरखा लाए गिर गिर आए गिर के आए दिन बदल तू घर से निकल बरसने वाला अब अमृत जल दुविधा के दिन बीत गए भैया मलहार सुनाओ चमक चमक देखो बिजुरिया चमके मन धड़काए बदरवा मन धड़काए बदरवा मन मन धड़काए बदरवा रस अगर बरसेगा कौन फिर तरसेगा कोयलियां गाएगी बैठी मुंडेरों पर जो पंछी गाएंगे नए दिन आएंगे उजाले मुस्कुरा देंगे अंधेरों पर प्रेम की बरखा में भीग भीग तन मन धरती पे देखेंगे पानी का दर्पण खियो वहाँ वहाँ की धरती यहाँ पहने सात रंगों की चुनरिया घनन घनन गिर गिर आए बदरा घन घन घोर कार छाए बदरा धमक धमक गूंजे बदरंगे ढंके चमक चमक देखो बिजुरिया चमके मन धड़काए बदरवा मन धड़काए बदरवा मन मन धड़काए बदरवा काले मेघा पानी तो बरसाओ काले मेघा पानी तो बरसाओ बिजली की तलवार नहीं बूंदों के बाण चलाओ अब गली गली हंसेगी अब गली गली हवा जो चली करत लगी भली चला दे जो तन मन वो धूप ढली